Limburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met daarin een terugblik op Prinsjesdag. Het was een bijzondere Prinsjesdag. Het is verkiezingstijd. Waar werd in de troonrede de nadruk op gelegd? Dat ga ik zo uitgebreid bespreken. En aandacht voor Azerbeidzjan dat de aanval heeft geopend op de etnisch-Armeense enclave Nagorno-Karabakh. Onze correspondent Iris de Graaf komt net uit dat gebied en praat ons zo bij. Nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. Het demissionaire kabinet wil met 2 miljard euro de armoede in Nederland bestrijden. Dat staat in de miljoenennota die minister van Financiën Kaag vandaag heeft aangeboden. Volgens premier Rutte wordt er ook geld gereserveerd om de kansengelijkheid in Nederland te verbeteren. Eén in de afgelopen 2 jaar al, en dat werkt door in deze begroting, de extra investering in het onderwijs. Die nodig zijn om ervoor te zorgen dat mensen niet altijd van huis uit de push meekrijgen om door te gaan voor de HAVO of VWO die kansen in het onderwijs wel ervaren. Het tweede is natuurlijk in de inkomensverhoudingen. Hoe zorg je ervoor dat mensen met een lager inkomen, wat dreigt, niet onder nul zakken? Zorg blijft de grootste kostenpost op de begroting met zo'n 100 miljard euro. Verder gaat er 4 miljard naar asiel en migratie en gaat er extra geld naar de woningbouw. Oppositiepartijen zijn niet te spreken over de plannen van het kabinet. PVV-leider Wilders vindt de 2 miljard euro die het kabinet wil uittrekken voor armoedebestrijding veel te weinig. Vooral in vergelijking met de miljarden die naar klimaat- en stikstofbeleid gaan. Caroline van der Plas van de BBB noemt de 2 miljard een mooi begin, maar wijst erop dat er ook veel wordt bezuinigd. Ook andere oppositiepartijen als Volt, SP, Denk en Partij voor de Dieren zijn kritisch over de plannen rond het terugdringen van armoede. Daarvoor zijn volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren geen labmiddelen, maar fundamentele keuzes nodig. De aanval van Azerbeidzjan op de Armeense enclave Nagorno-Karabakh wekt internationaal veel afkeurende reacties op. EU-buitenlandchef Borrell zegt dat de militaire escalatie niet mag worden gebruikt als voorwendsel om de lokale bevolking te dwingen te vertrekken. Van alle kanten wordt opgeroepen om terug te keren naar de onderhandelingstafel. De computersystemen van het internationaal strafhof in Den Haag zijn de afgelopen week gehackt. Dat zegt het strafhof na vragen van de NOS. Volgens bronnen hebben de hackers een groot aantal gevoelige documenten buitgemaakt. En op de plek in België waar het huis stond van kindermoordenaar Marc Dutroux is een herdenkingstuin geopend. Dutroux hield in het huis in 1995 en 96 6 jonge meisjes gevangen. In een geluidsdichte kelder martelde en verkrachtte hij hen. Slechts 2 van hen overleefden het. Uit de doorrekening van de kabinetsplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het kabinet op koers ligt om de klimaatdoelen te halen. Volgens deze onderzoeker komt dat door een nieuw pakket aan maatregelen van het kabinet. Het gaat over bijmengen van biobrandstoffen in auto's. Het gaat over CO2-opslag. Het gaat over maatwerkafspraken met de industrie. Het uitfaseren van huizen met slechte energielabels in de huursector. Als het kabinet de klimaatdoelen wil halen, moet wel alles meezitten, zegt het planbureau. De voorgenomen plannen moeten dan wel echt in de praktijk gebracht worden. Een vermist meisje van 11 uit Rotterdam is terecht. De politie vond haar in het Brabantse Hees. Ze zat in de auto bij een 23-jarige man uit Os. Hij is opgepakt en wordt beschuldigd van onttrekking aan het ouderlijk gezag. De man zit nog vast en wordt verhoord. Hij kwam in beeld dankzij camerabeelden. Het weer, af en toe wat regen bij veel wind. Vanavond valt ook vooral in het noorden nog wat regen. Later wordt het overal droog met temperaturen rond de 15 graden. Morgen waait het opnieuw hard met wolken, maar ook af en toe zon en zo'n 21 graden. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket, dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius, hypotheken die meebewegen. Authentiek bergdorpje of levendig skigebied? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Beleef de magie van de Elfstedentocht. It geared on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Edwin Gerritsen bij de AWB. Goeiedag. Er staan vast wel files op deze dinsdagmiddag. Jazeker, Fleur. Er staat bijna 400 kilometer. De meeste files staan in de Randstad. Er zijn weinig bijzonderheden. Op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens tussen Afrit Rijssen en Hengelo. Een file met een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. Een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. En op de N62 in Zeeland is de Westerschelde-tunnel richting het noorden dicht. Dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. NOS NTR. Kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief bieden aan mensen vormen de kern van de ambitie waarmee dit kabinet aan de slag is gegaan. Een kleine 20 minuten duurde de troonrede van 2023. Wat viel er op? Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Dat ga ik bespreken met onze politiek verslaggever Wilco Boom. Die is al de hele dag hier in de studio van Radio 1... om alles wat in Den Haag gaande is op deze Prinsjesdag van tekst en uitleg te voorzien. Ha, Wilco. Goedemiddag. Ja, met een demissionair kabinet kun je verwachten dat er weinig ruimte is voor nieuw beleid. Heb jij nou in die troonrede toch nog iets nieuws gehoord? Nou, inderdaad geen nieuws in de zin van grote nieuwe plannen. En dat komt natuurlijk doordat het kabinet gevallen is en demissionair. Maar wat toch wel heel opvallend was, is dat het begrip bestaanszekerheid een soort rode draad in die hele troonrede was. Je hoorde dat net ook al in dat fragment. Niet dat die term nooit eerder is gebruikt, hè, zo is het ook niet. Vorig jaar werd het ook al een keer genoemd. Maar nu kwam het op verschillende momenten in de troonrede door. En ja, dat heeft natuurlijk. Daardoor werd het heel nadrukkelijk een rode draad. En dat heeft natuurlijk iets te maken met bijvoorbeeld de linkse oppositie, die daar al een tijd op hamert. Ook met Pieter Omtzigt. Want je hoort het van hen ook heel veel, hè? Ja, ja. Daardoor komt het hoger op de politieke agenda te staan. De regeringsfracties pikken het dan ook op. Het komt ook terug in het kabinet. Het kabinet denkt dan van ja, we moeten hier echt iets mee. Het CPB waarschuwde ook dat de armoede dreigde toe te nemen. Nou, daarom is die hersteloperatie met 2 miljard ingesteld. En om de toename van de armoede te voorkomen. Bestaanszekerheid is gewoon een thema waar de politieke partijen en dus ook het kabinet niet meer omheen kunnen. En vandaar dat het zo'n nadrukkelijke plek in die troonrede kreeg. Ja. Wat verder opviel was veel aandacht toch wel voor de oorlog in Oekraïne. Ja, waarom was dat? Nou ja, in de eerste plaats vinden de regeringsfracties en ook het kabinet dit een heel erg belangrijk onderwerp. Binnen de Europese Unie is Nederland eigenlijk wel een van de landen die toch wel een beetje voorop loopt met het geven van steun aan Oekraïne. Ook met het steunen van acties tegen Rusland, tegen sancties tegen Rusland. En dus tegen die achtergrond is het al niet raar dat ze zoveel nadruk geven. Maar het lijkt ook wel een soort signaal in de richting van de PVV van Geert Wilders. We zien de laatste dagen dat Wilders echt nadrukkelijk in de kijker probeert te komen als een potentiële regeringspartij. Ja. De VVD heeft ook, de nieuwe lijsttrekker Jezilgus heeft de deur naar Wilders op een kier gezet. Maar de afgelopen 1,5-2 jaar hebben we gezien dat de PVV van Wilders zich heel nadrukkelijk keerde tegensteun aan Oekraïne. Ze wilden geen sancties tegen Rusland. Ze wilden ook geen wapenleveranties aan Oekraïne. Dus ja, als Wilders wil gaan meeregeren met in een nieuw kabinet na de verkiezingen met misschien wel de VVD en andere partijen, ja, dan wordt het echt heel moeilijk om hier overeenstemming over te bereiken, want ze staan echt mijlenver uit elkaar. Dus misschien is het ook wel een soort schot voor de boeg geweest in de richting van Wilders. Kijk, wij gaan gewoon door met die steun aan Oekraïne. Wat jij daar ook van vindt, als je eventueel in aanmerking wilt komen voor regeringsdeelname. Ja, en dat vinden we dus zo belangrijk, vandaar ook in die troonrede. En het is dus ook een onderwerp waar de regeringspartijen het allemaal wel over eens zijn. En net als veel oppositiepartijen overigens, alleen de PVV van Haga en Baudet, die zijn er tegen. Ja, de troonrede is natuurlijk een verhaal van het kabinet. Hoe reageren de andere partijen, de oppositie, hierop? Nou, die zijn buitengewoon kritisch. De oppositiepartijen die hebben allemaal om verschillende redenen het idee dat het verhaal te kort schiet. Dat verwijten ze natuurlijk niet aan de koning, want hij spreekt hier een tekst van het kabinet voor. Maar het had allemaal beter gemoeten. Ze vonden het te weinig, te mager. Luister maar even naar een aantal fractievoorzitters van oppositiepartijen, van GroenLinks, PvdA, Boer-Burgerbeweging, Omtzigt, de SP en Wilders. De koning sprak ook een paar woorden over bestaanszekerheid. Dat is toch wel erg mager, hoor. 2 miljard, dat lijkt veel geld. Maar als je ziet dat het kabinet volgend jaar 7 miljard uitgeeft aan migratie en asiel, tientallen miljarden aan stikstof en klimaat, en dan daartegenover 2 miljard voor koopkracht. Ja, ik dacht, het lijkt wel een ChatGPT-opdracht van wat hebben we afgelopen jaar allemaal gezegd, wat nu in de troonrede kan. En praten over het zorgakkoord alsof het één grote halleluja is. Dus ik vond het heel mooi hoe de koning refereerde aan het excuses voor het slavernijverleden en de eerste 10 jaar van zijn koningschap. Maar de begroting, ja, dat doet niet voldoende om bijvoorbeeld armoede in Nederland echt tegen te gaan. Wel goed dat het woord bestaanszekerheid, dus het kabinet en de regering lijken er drongen te zijn dat daar een probleem zit. Het probleem is niet alleen bij de mensen met een laag inkomen, maar ook met de mensen met wat hoger inkomen. Ja, ik hoop heel erg komende 2 dagen, en nu het kabinet demissionair is, maar we wel zien dat er 800.000 mensen in Nederland gewoon in armoede leven. Alsjeblieft, laten we samen optrekken. Laten we kijken of we eruit kunnen komen en goede maatregelen kunnen nemen om daar iets aan te doen. Nou, dat was een heel rijtje oppositie. Allemaal ontevreden. Dat horen we vaker. Nog even terug naar die troonrede. Want het kabinet is natuurlijk gevallen op asiel. Wat zei de koning daarover in de troonrede? Ja, eigenlijk opmerkelijk weinig. Hij zei bijvoorbeeld dat op veel beleidsterreinen het werk doorgaat. Ook nu het kabinet demissionair is. En dat er op het gebied van migratie en inburgering belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. En dat wat betreft asiel voldoende opvang nodig is. En onderhandelingen over een Europees asielstelsel niet stil liggen. Hij zei hier dus eigenlijk net helemaal niks. Ja, en dat geeft natuurlijk ook, dat heeft natuurlijk ook als oorzaak die val van het kabinet. Die 4 partijen zijn het daar niet over eens. Ja, en kom dan over dat onderwerp maar eens met een gemeenschappelijke tekst in de troonrede. Dat is natuurlijk eigenlijk niet, Nee, precies. Morgen dan, laten we even vooruitkijken. Dan zijn de algemene politieke beschouwingen met dus een demissionair kabinet. Zullen die ook anders zijn? Wat verwacht jij daarvan? Ja, dat wordt natuurlijk inderdaad anders. Normaal zie je dat vooral de oppositiepartijen te hoop lopen tegen het kabinetsbeleid. Want dat moet altijd een beetje naar links of een beetje naar rechts. Het moet in elk geval anders. Ja, en dat zal nu toch minder het geval zijn. Ze zullen vooral met elkaar in debat gaan. Al die partijen bij elkaar. Want we krijgen natuurlijk verkiezingen, 22 november. Dus al die partijen gaan zich opdoffen, zich van hun beste kant laten zien om kiezers te lokken. En het wordt dus ook echt een verkiezingsdebat. En wat je misschien ook gaat zien is dat sommige partijen, die voormalige regeringsfracties en oppositiefracties, misschien al met elkaar gaan proberen samen te werken. Wat een schaduw vooruit kan werpen naar de coalitievorming na de verkiezingen. Dat je al een beetje kan zien van, hey, ze sluiten daar verbondjes en precies, die gaan kant op. Misschien wel dat, samen doen. Dat begint al een beetje. Hè. We hebben gezien een plan van de VVD om de benzine- en dieselaccijns niet te verhogen. Daarvoor werken ze samen met onder andere de PVV en de SP. Allebei oppositiepartijen die normaliter niet zoveel met elkaar te schaffen hebben. Je ziet het ook aan de ChristenUnie, die samen met GroenLinks-PVDA een plan heeft gemaakt om het minimumloon te verhogen en het openbaar vervoer goedkoper te maken. Nou, dat zijn allemaal van die schijnbewegingen in de aanloop naar de verkiezingen en de formatie van een volgend kabinet. En ja, interessant wordt natuurlijk ook om te zien hoe bijvoorbeeld Omtzigt zich hierin gaat profileren. Hij heeft nu maar 1 zetel. In de peilingen worden dat tientallen zetels. Dus andere partijen. Hij is pas heel laat aan de beurt, omdat hij een eenmansfractie is. Die sluit altijd achteraan in de rij. Als iedereen al naar bed is, dan mag Omtzigt. Maar ik denk dat hij deze keer toch heel veel meer aandacht gaat krijgen. Ook van de lijsttrekkers en fractievoorzitters van de grote partijen. Ja, vanwege zijn positie in de peilingen. Ook al zijn peilingen dan altijd maar palingen. En wat ook nog spannend is. Er zijn eigenlijk 3 lijsttrekkers die doen niet mee aan dit debat. Frans Timmermans van GroenLinks PvdA zit natuurlijk nog niet helemaal in de Kamer. Nee. Voor die combinatie neemt Jesse Klaver de honneurs waar. Dan hebben we ook nog Dylan Jezelgus, lijsttrekker voor de VVD. Ja, die zit in vak K, het ministersvak. Mag niks zeggen. Die moet gewoon 2 dagen haar mond houden. En hetzelfde geldt voor Rob Jetten, de lijsttrekker van D66. Klimaatminister zit ook in vak K, moet ook zijn mond houden, want namens het kabinet voert demissionair premier Mark Rutte het woord. Ja, en dat zal donderdag dan zijn. En dat zal donderdag zijn, zeker. Interessante dag morgen. Dankjewel voor jouw duiding, Wilco. Onze verslaggever Jeroen de Jager, die was vanmiddag op de markt in Goes en vroeg hoe de ondernemers en de bezoekers daar tegen de nieuwe plannen van het demissionaire kabinet aankijken. We hebben Stef van Summeren. Ik baal ervan dat af en toe de schoenen voor het zo duur inkoop zijn dat ik ook aan mijn klanten voor het zo'n hoge prijs moet vragen. Van Stef Schoenen. Ja, klopt. En dit is de kraam van Roland de Winter. Ronald de Winter. Groente en fruit. Meneer de Winter, waar zit voor u de pijn op het moment als je kijkt naar de economie? Verpakkingskosten, afvalkosten, je energiekosten, je dieselkosten van de vrachtwagen. Een duidelijkheid te geven, wij zijn een klein bedrijfje. En vorig jaar was dat 70.000 euro. Dit kost wat 95 euro. Op de markt, een paar schoenen. U als MKB'er, want dat bent u, ja. Voelt u de pijn? Ja, natuurlijk. De kosten gaan natuurlijk ook omhoog. Al meteen met de diesel. Hè. Ik rijd best wel wat kilometers in de week. Dus ja, ik moet voor 2 keer in de week tanken. Wat bent u kwijt per week? Ik denk dat we toch gauw op 350 tot 400 euro zitten aan dieselkosten. Ja. En dat was veel minder? Veel minder. Ik denk dat ik op een 150, 175 euro zat. Ik heb wat frisser of een wat zoetere mandarijn. We verhogen de prijzen. Zo simpel is het. Ja, hoe dan? Consument gaat het gewoon voelen. Ja, kijk, weet je, wij zijn allemaal MKB'ers en ons inkomen is de winst die we hebben, is ons inkomen. Daarvan moet je reserveringen doen voor het investeren, voor je pensioen. Dus als dat naar beneden zakt, ja, je wilt toch hetzelfde blijven, zeg maar. En op welk gebied doet u het voorzichtiger? Stel dat je denkt, mijn weegschalen gaan 10 jaar mee en 5W-schalen is een investering van 15.000 euro. Dan denk je, ja, ik weet niet hoe het volgend jaar gaat. Hey, met alles wat eraan gekomen, weer een verhoging. Ja. Ze wil het minimumloon omhoog doen en wij betalen boven minimumloon, alleen onze CEO gaat mee met minimumloon. Dus het komt 10% bij. Ja, dan komt er 10% bij. En dan denk je, ja, dan kijk ik even, wat hou ik aan het einde van volgend jaar over? Of ik die investering wel of niet doe. En dan stel je dat 1 jaar of 2 jaar uit. Dus je wil ook gewoon weten waar je staat en waar je toe bent. Ja. Ook wij moeten alles opletten in investeringen en noem alles maar op. Het is opletten. Ja. Durft u nog te investeren? Nee, op het moment niet. Nee. De tijd is te onzeker. Want als je goed wil investeren, ook op de markt, in verkoopmateriaal, in een auto, dan praten we gauw over 5 of 10 jaar. En de politiek is zo onzeker wat ze ons voorhouden. Nee. Ik durf niet echt te investeren. Nee. Hey, dankjewel. Fijne dag verder. Wat bent u aan het kopen? Groente en fruit. Heeft u pijn van de economie? Nou, tot voor een paar weken, voor 1,5 week geleden, merkte je dat wel, ja. Wat dan? Ja, dat je gewoon meer geld moet uitgeven om hetzelfde te kopen. En hoezo tot 1,5 week geleden? Omdat wij toen eindelijk het bericht hebben dat wij als docenten VO een loonsverhoging krijgen van 10%. Dus dan komt het wel goed. Er zit weer een glimlach op uw gezicht. Een glimlach op, ja. Belangrijk dus, die 10%? Ja, dat was nodig. Ja, als je, wat scheelt dat per maand voor u? Voor mij, netto. Tussen de 3,500 en 400 euro. Er stond nog 1 paar in 36, alles afgezocht. U staat hier met de schoenen in uw hand? Nou, het wordt allemaal wel minder. Ik zie ook wel dat het allemaal meer kost en dat ik minder overhoud, net als iedereen. En dat u daardoor minder kookt? Denk het wel. Ja. Ik wacht er even mee. Met wat voor dingen? Ik was van plan om een caravantje te kopen. Die heb ik net weggedaan en ik heb daar spijt van. Maar ik zie dat die nu 1,5 keer zoveel kost. Ik bedenk me ook een keer als ik mijn auto pak, want ik vind de benzine ook niet meer te betalen. Zoals wij dan horen in de media, het consumentenvertrouwen. Wij merken dat consumentenvertrouwen bij ons op de kraam, want we zijn natuurlijk hele kleine eenmanszaak. We hebben heel veel contact met die klant. En het consumentenvertrouwen, die heeft het moeilijk. En dat merken wij, ja. Wat zou voor u een belangrijk punt zijn dat geregeld moet worden het komend jaar? Gewoon sowieso lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf. Pinnen. Ze adviseren alle mensen om te gaan pinnen. En je betaalt in plaats van 3000 in een jaar om je geld in te wisselen, betaal je nu 9000 om te ontvangen. Iedere klant die pint, daar ben je gewoon 6, 7, 8 cent aan kwijt. Voor de 16,75 alsjeblieft. Ja, maar dankjewel. Fijne dag verder. Een verslag was dat vanaf de markt in Goes. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Ja, ruim 400 kilometer file met niet zoveel bijzonderheden. De meeste files staan in de Randstad. De langste file staat op de A1, Apeldoorn richting Duitse grens. Tussen afrit Rijssen en Hengelo. Bijna 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En we gaan weer eventjes terug naar de troonrede. Althans, ik ga terug naar CNV-voorzitter Piet Fortuyn. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft natuurlijk ook naar die troonrede geluisterd. En ook net naar deze reportage die we van Jeroen de Jager vanuit Goes hoorden. Ja, we hoorden daarin veel klachten van ondernemers over de sterk gestegen kosten. Verpakkingen, energiekosten, afvalkosten, pinkosten en ook de personeelskosten. Wat denkt u als u deze ondernemers hoort? Nou, ik kan het midden- en kleinbedrijf kan ik me heel goed voorstellen. Hè. Er is een groot verschil tussen de grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf. En echt de kleine bedrijven, de bakker op de hoek, de slager, die hebben het gewoon hartstikke moeilijk. En ik snap ook heel goed dat die vragen aan het kabinet van joh, ontzien ons een beetje. Want niet alleen werknemers hebben het moeilijk, maar ook die kleine winkeliers hebben het heel moeilijk. Wat vond u van de troonrede? Ja, niet heel veel nieuw. Hè. Eigenlijk was alles al uitgelekt. Ik vond het een redelijk flat verhaal. Ieder ministerie kwam even voorbij. Beleidsarm. Nou, goed dat er 2 miljard aan armoede wordt gedaan. Maar we zien dan CNV tegelijkertijd ook dat de werknemers hier wel de rekening krijgen. Wordt een heleboel met toeslagen gedaan. Er wordt iets met de arbeidskorting gedaan. Maar heel veel werknemers raakt dat niet. Die krijgen toeslagen. Nou, dan dreigen er ook nog een keer de accijns voor omhoog te gaan in januari. Dus heel veel werknemers maken zich zorgen. Zeker als het gaat over de middeninkomens. Ja. Nou heeft u voor volgend jaar een flinke looneis van 4-10%. Kunt u dat de ondernemers wel aandoen? Ja, maar we hebben bewust als CNV gezegd van wij kijken even heel goed hoe een bedrijf ervoor staat. Hebben ze vorig jaar al een forse loonsverhoging gehad en gaat het slecht, dan vragen wij 4%. En 4% is echt de inflatiedekker voor dit jaar. Op het moment dat bedrijven 2-3 jaar een CAO hebben gehad en dat is nog maar een verhoging geweest van 2-3%. Ja, dan hebben we nog een inhaalslag te maken. Dan zullen we ook aan de bovenkant gaan zitten, richting 8-10%. Maar wij kijken heel erg naar maatwerk. En dat is ook de reden waarom we onze onderhandelaars op stap sturen met een bandbreedte van 4-10. Dus kijk goed, hoe bestaat het bedrijf ervoor? Wat vinden de werknemers daarvan? Ja, en kom tot passende arbeidsvoorwaarden. Ja, u pleit ook voor een lagere belasting op arbeid, hè? Dat kost natuurlijk geld. Waar zou dat volgens u van moeten worden betaald? Nou kijk, we hebben in Nederland best wel hoge bruto salarissen. Alleen als je kijkt naar het bruto-netto traject, dan zie je dat mensen er relatief weinig aan overhouden. Het is ook helemaal niet zo aantrekkelijk voor mensen als in deeltijd werken om meer uren te gaan maken. Want je bent het vervolgens allemaal weer kwijt aan belasting of aan toeslagen. Dus ons systeem in Nederland is een beetje scheef getrokken. Dus we moeten echt zorgen dat we de belastingen naar beneden brengen. Belasting op arbeid. Toeslagen dat we dan anders gaan organiseren. Zodat mensen ook netto er meer aan overhouden. Dat is denk ik goed voor de werkgever. Want dat betekent ook dat de kosten in de hand worden gehouden. Maar dat is ook goed voor de werknemer. Want dan houdt hij gewoon netto meer over in het handje. Dank meneer Fortuyn, voorzitter van vakbond CNV, voor deze eerste reactie op de troonrede. Een man uit Limburg is opgepakt omdat hij in 16 dagen tijd ruim 800 keer naar 112 heeft gebeld. Hij schold en bedreigde de centralisten of zei juist helemaal niets. Zijn nummer blokkeren kan de politie niet doen omdat dat niet is toegestaan. De Britse regering gaat de financiën van de stad Birmingham overnemen. Die stad werd 2 weken terug failliet verklaard nadat het gemeentebestuur veel geld moest terugbetalen na het overtreden van wetgeving over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En het Nederlandse Vestingmuseum in Naarden heeft een opmerkelijke vacature. Het museum zoekt mensen die kanonnen willen afschieten. Kanon 3, op mijn commando. Herladen. Als vrijwilliger mag je elke maand knallen met een echt historisch kanon vanaf de vestingwal. Je zou denken dat daar wel mensen voor te vinden zijn, maar het museum heeft een flink tekort aan vrijwilligers. Onbekend maakt onbemind, zeg ik altijd maar. Als je zou weten hoe leuk dit is om te doen, dan zou ik zeggen, het zou hier storm moeten lopen. Azerbeidzjan heeft de aanval geopend op de enclave Nagorno-Karabakh. Armeense media melden dat het Azerbeidzjaanse leger het gebied bombardeert. Blijkt ook uit beelden en getuigenverklaringen uit de regio. En die aanvallen volgen op het nieuws dat 4 militairen en 2 burgers in de regio om het leven kwamen door landmijnen. En dat zou de schuld zijn van Armenië. Correspondent Iris de Graaf is net terug uit die regio en nu hier in de studio. Welkom Iris. Wat is er bekend over die aanval? Ja, nou, het is precies waar Armeniërs echt al tijden bang voor zijn eigenlijk. Het is goed om even te benoemen dat Nagorno-Karabakh een regio is in Azerbeidzjan, maar dus bewoond en bestuurd wordt door Armeniërs, etnische Armeniërs. En die enclave die wordt inmiddels al 9 maanden afgesloten door Azerbeidzjan van de buitenwereld. Dus er is al 9 maanden honger, er zijn geen medicijnen. En volgens Azerbeidzjan doen ze dat omdat Armenië wapens de enclave in zou willen smokkelen en dus militairen dood, Azerbeidzjaanse militairen. Dat ontkent Armenië, maar Azerbeidzjan die zegt dat doen jullie wel. En dus zijn ze vandaag een terroristische operatie begonnen, zoals ze dat noemen. Ze hebben de hoofdstad gebombardeerd. En Azerbeidzjan zegt dus dat ze daar, dat ze Armeniërs de wapens willen afnemen. Maar Armenië zegt, daar klopt helemaal niets van. Dit is een poging om ons uit te roeien, net als die blokkade. Ja, en je zei al van toen jij er dus laatst was, toen waren de mensen die daar wonen, die waren hier ook al bang voor, hè? Ja, dat klopt inderdaad. En ik heb ook contact nu met die mensen. Die zitten dus in Stepanakert. Die werden vanochtend wakker door bombardementen. De afgelopen tijd was er al heel veel opbouw van Azerbeidzjaanse troepen rondom de grens. Maar de mensen vandaag die zijn in hun schuilkelders gaan zitten. We zien video's, we zien foto's van wooncomplexen die geraakt zijn, van militaire checkpoints die opgeblazen worden. Dus mensen zijn heel erg bang, maar ze hadden wel het idee dat dit er al lang aan zal te komen, inderdaad. Vanwege die militaire spanningen die opliepen in het gebied. En vanwege bondgenoot Rusland, die niet helpt. Die niet helpt, want daar was de hoop op voor Armenië? Absoluut, ja, want dit conflict speelt eigenlijk al heel lang. Sinds de jaren 90 wordt er vaak oorlog gevoerd om de enclave Nagorno-Karabakh. De laatste in 2020 werd er hevig gevochten, duizenden doden. En Azerbeidzjan heeft toen een stuk grond van Nagorno-Karabakh onder controle gekregen. Maar bondgenoot Rusland, die moest Armenië en die dus Armeense inwoners van Nagorno-Karabakh beschermen. Maar vanwege de oorlog in Oekraïne zijn ze natuurlijk al 1,5 jaar alleen maar met die oorlog bezig. En je ziet al 9 maanden een blokkade die Rusland niet heeft kunnen oplossen. Dus Armeniërs, die voelden zich heel erg aan hun lot overgelaten door Rusland. En die zeiden ook, wij zijn heel erg bang dat Azerbeidzjan in dat gat gaat springen om ons dus op dit moment aan te vallen, omdat Rusland zo verzwakt is en niet naar ons kijkt. En die angst is dus waarheid geworden. En ze zijn nu heel erg op zoek naar andere bondgenoten, hè, want Armenië is een klein landje. Ze kijken nu naar Europa, ze kijken nu naar Amerika. Ze houden bijvoorbeeld militaire oefeningen met Amerika. Lastig is alleen dat Europa ook heel erg verdeeld is. Want Europa steunt Oekraïne. En die vindt Armenië toch heel pro-Russisch, omdat ze bondgenoten zijn met Rusland. En los daarvan hebben heel veel Europese landen gasdeals met Azerbeidzjan. Dus Armeniërs, die zullen niet snel de kant van Armenië kiezen. Precies. Dus ja. Armeniërs voelen zich letterlijk door de hele wereld aan hun lot overgelaten. En dat weet Azerbeidzjan natuurlijk ook. Ja, nou is er van het sinds het weekend was er een deal over voedsel, hè, dat er weer wat mondjesmaat wat voedsel die kant op zou kunnen bij die blokkade. Hoe kijken de Armeniërs daar tegenaan? Ja, afgelopen weekend werden er 2 vrachtwagens doorgelaten van het Russische Rode Kruis, maar daarvan zei iedereen, en dat hebben we zelf ook gezien toen we bij die Lachin corridor waren, dat is echt eenmalig, een hele kleine hulpconvooi, maar voor een bevolking van 120.000 mensen die al maanden helemaal niks. Nee. Precies, dat is gewoon heel weinig. En dat is ook echt was eenmalig. En Azerbeidzjan heeft vandaag gezegd, jongens, we gaan jullie evacueren. Jullie krijgen voedsel, alles volgens het internationaal recht. Maar daarvan zeggen de Armeniërs en de Karabachers, dit is echt het toppunt van cynisme, dat je dus 9 maanden lang ons blokkeert, ons nu militair aanvalt en dan opeens mogen we eruit en krijgen we voedsel. En zij zien dat dus als een poging tot het deporteren van de lokale etnische bevolking, om dan die mensen te vervangen door Azerbeidzjaanse inwoners. En weet je dan ook of ze dan dus niet meegaan met die evacuaties? Ja, nee, ik zie dat niet gebeuren. Want nee. Al die Karabachers die we hebben gesproken, dus aan de andere kant van de grens, dat zijn mensen die toen in 2020, toen die oorlog er was en Azerbeidzjan hun gebied zeg maar veroverde, die hebben al hun huizen in de fik gestoken. Hun steden zijn allemaal in rook opgegaan. Alles zodat het maar niet in handen viel van de Azeri's. En ik denk dat het nu ook gaat gebeuren. Dat ze daar zullen blijven zitten tot het einde. Tot ze echt niet meer kunnen. Precies. Ja. En ja, zolang dat conflict er blijft en zolang er geen oplossing daarover komt, denk ik dat die humanitaire crisis en nu deze misschien wel nieuwe oorlog wel door zullen gaan. Ja, want dat zullen we dus de komende dagen, dan moet dat blijken of het inderdaad echt een oorlog wordt. Precies. Dankjewel, Iris. Zometeen in Nieuws en Co. Wetenschappers kunnen nu geautomatiseerd grote methaanlekken opsporen vanuit de ruimte. En hoe ze dat doen, hoort u zometeen. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk en maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering. Maar een coöperatie. Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag begeleiden we je naar duurzaam herstel. En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden, dan ondersteunen we je met donaties tot aan pensioenleeftijd. ShareFeople is minimaal 3 keer zo goedkoop als de verplichte AOV die Den Haag ons wil opleggen. Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV? Kijk op sharepeople.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Ewout. Nederland is een aantrekkelijk land met grote uitdagingen. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede. De miljoenennota werd vanmiddag in de Kamer aangeboden door minister Kaag van Financiën. De regering trekt in de nieuwe plannen onder meer 2 miljard euro uit voor koopkrachtondersteuning. Morgen zijn de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat de klimaatdoelen gehaald kunnen worden, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de plannen heeft doorgerekend van het demissionaire kabinet. Dat wil dat in 2030 55% minder CO2 wordt uitgestoten vergeleken met 1990. Met de huidige plannen komt Nederland uit op 46-57% minder uitstoot. Er zit dus wel een grote marge in. De computersystemen van het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn de afgelopen week gehackt. Hoe groot de aanval was, zegt het Hof niet, maar volgens bronnen is er een groot aantal gevoelige documenten buitgemaakt. Het Internationaal Strafhof doet onderzoek naar genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Informatie daarover is zeer gevoelig. En het OM heeft celstraffen geëist tot 6 jaar tegen een Utrechtse familie. De 5 familieleden zouden een man van 67 uit Kampen via een datingsite in de val hebben gelokt en hem 1,7 miljoen euro afhandig hebben gemaakt. Ewout, dankjewel. We gaan naar de AWB. Daar zit Edwin Gerritsen. Het is een stuk drukker geworden de afgelopen half uur. Er staat 550 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. Tussen Afrit Rijssen en Hengelo een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. Op de A7 Zaanstad richting Horen is een ongeluk gebeurd. Voor Afrit A van Horen een half uur, 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Lunetten en Knoop het Oude Rijn een half uur. En in Zeeland op de N62, Belgische grens richting Borselen, bij de Westerschelde-tunnel, een half uur vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Willemijn, het waait nogal. Heb jij nog hoedjes voorbij zien dwarrelen? Nee, ik heb zowel heel veel dames hun hoedjes vast te zien houden. Ja, want dat was dus wel nodig. Dat was zeker wel nodig. En ik kwam net weer beneden terug van andere opnames. En toen zag ik dat de windkracht 9. Toen dacht ik, hé. En inderdaad, het is de eerste herfststorm van dit jaar. Want we hebben dan de voorwaarde natuurlijk. Dan moet het een uur lang op een station een windkracht 9 of meer zijn. En dat was het op Dat was het dus. Geval. Ja, dus ja. De eerste herfststorm van 2023 is ook binnen. Die windkracht 9, die zag ik gisteren niet in de in de weermodellen voorbij komen. Het ging eigenlijk tot een 8. Dus de wind pakt wat verder uit. Qua windstoten zitten we eigenlijk binnen de marges. Zware windstoten tot zo'n 100 km per uur. Op dit moment is IJmuiden de hoogste met de 93 km per uur. Er staat ook een code geel voor uit voor de kustprovincies. Zuid-Holland, Noord-Holland en het Waddengebied en de Waddeneilanden ook. En dat heeft echt vooral te maken met die windstoten die dus fors uit kunnen pakken. Ja. Om 9:50 vanavond wordt die waarschuwing dan weer ingetrokken, als het goed is. Want dat betekent ook dat de wind dan langzamerhand wat gaat liggen. En dat we dat een wat rustigere nacht krijgen. Ja, precies. Ja. En morgen? Ja, morgen speelt de wind denk ik ook wel weer een rol van betekenis. In iets mindere mate dan vandaag, hoor. De wind komt dan op wat meer zuidelijke richting. Is boven land matig tot vrij krachtig. En aan zee staat er nog soms een windkracht 6 tot 7. Krachtig tot hard is dat. Morgen is de meeste bewolking te vinden in het noordwesten van ons land. Misschien af en toe een beetje zonneschijn, maar toch vooral wolkenvelden. En dan kan ook af en toe wat motregen uitvallen. En de meeste zonneschijn is weggelegd voor het zuidoosten van Nederland. Het wordt daar zo'n 2 of 23 graden in het noordwesten. Blijft de kwik steken op zo'n 20 of 21 graden. Ja, en als we de dagen daarna nog een beetje gaan bekijken, dan wordt donderdag echt een natte dag. Vooral voor de kustprovincies. Mm-hmm. Daar kan 10 tot 20 mm regen gaan vallen. Gaan we ook weinig tot geen zon zien. De rest van het land kan het ook wel wat regenachtig verlopen. En de temperatuur doet dan een stapje achteruit. Wordt dan een graad of 18. Vrijdag en zaterdag is het een graad of 17. En dat zijn dagen met buien, vooral op de vrijdag, wat minder op de zaterdag. Ja, en vanaf de zondag komt de zon dan weer wat vaker tevoorschijn. Dus die dag doet zijn naam dan weer wat meer eer aan. En tegelijkertijd zien we dan ook de temperatuur weer wat oplopen. Dankjewel, Willemijn. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Die huurprijs schiet door mijn plafond. Last van hoge woonlasten? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Bespaar ook op je maandlasten en ontdek welke woonverzekeringen wel en niet nodig zijn. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Vuilnisbelten, kolenmijnen en olie- en gasputten spuwen soms grote hoeveelheden uit van het broeikasgas methaan. Met een nieuwe methode maken Nederlandse wetenschappers nu wekelijks automatisch een kaart van alle grote methaanlekken in de wereld. Een van die wetenschappers is Ilse Abe, onderzoeker bij Stichting Ruimteonderzoek Nederland, ESHON, en bijzonder hoogleraar aan de VU. Goedemiddag. Goedemiddag. In 2019 vonden jullie het eerste methaanlek vanuit de ruimte en nu dus wereldwijd. Hoe is dat zo snel gegaan? Ja, dat is inderdaad heel snel gegaan. Maar wat we inderdaad mee zijn begonnen, en dit gebeurt met het Nederlandse Tropomi-instrument. Een satelliet, hè? satellietinstrument. Ja, op een satelliet, ja. Inderdaad. Heel belangrijk. Want daarmee kunnen we in één dag de hele aardatmosfeer zien. En kunnen we dus methaan onder andere, maar ook andere stoffen, maar het gaat hier over methaan, in kaart brengen. Waarbij elke individuele meting naar een gebiedje van 5,5 per 7 kilometer kijkt. Dus laat maar zeggen op stadsniveau. En inderdaad, in 2019 hebben we toen die eerste lek gezien. We hadden eigenlijk geen idee dat we dit soort grote lekken op aarde eigenlijk hadden. Het was eigenlijk meer toeval. Nou ja, we waren er niet toen naar op zoek. We waren er niet toen naar op zoek. Maar sinds die eerste detectie hebben we ons natuurlijk gerealiseerd dat dat ongetwijfeld niet de enige zou zijn. En sindsdien zijn we ook betere methodes gaan ontwikkelen om dat ook te detecteren in de metingen die we doen. En daar is eigenlijk deze paper een soort van hele belangrijke milestone in. Ja. Want Want nu rolt er dus elke week zo'n kaart uit met belangrijke methaanlekken. Voor wie is dat nou bedoeld? Nou, eigenlijk voor iedereen die het wil gebruiken. Maar ik denk dat het vooral ook bedoeld is, die grote lekken, die superuitstoters eigenlijk van methaan, die ook heel erg gelokaliseerd zijn. Dat is eigenlijk een beetje het laaghangend fruit als je iets aan methaanemissies wil doen. Dus het is belangrijk dat we weten waar die zijn wereldwijd. Als ik nog één opmerking mag maken over wat we nu hebben gedaan, want dat is werk van onze PhD-student Berend Schuit. Hij heeft hier een machine learning techniek ontwikkeld. En dat is belangrijk omdat we krijgen een paar miljoen metingen per dag van troponie. Die kunnen we niet één voor één door gaan zitten kijken. Dus we moeten een ongelooflijk snelle methode hebben die ook accuraat is. En dat is wat Berend heeft ontwikkeld met behulp van machine learning. Dat we heel snel door die data heen kunnen kijken. Ja, en dat je dus zo'n mooi overzicht krijgt. Maar de vraag is natuurlijk, helpt het zichtbaar maken van die lekken ook om er iets tegen te doen? Nou, absoluut. En dit is echt werkelijk, dit werk al een aantal jaren, maar zeker als je dat op zo'n kaart plot. En we hebben dat in dat artikel gedaan voor het jaar 2001. Maar doen dat nu inderdaad wekelijks. Is enorm confronterend en een eye-opener voor heel veel partijen. En sowieso wisten we niet dat er zoveel van die superuitstoters waren wereldwijd. Dus dat is al één ding. Maar we zijn nu ook in staat aan te wijzen waar ze zijn. En die dingen zichtbaar maken is cruciaal als je er iets aan wil doen. En ik heb dat gemerkt met allerlei partijen waar we natuurlijk mee praten. Mm-hmm. En dan is het ook interessant om te weten, en dat laten we ook in dat artikel zien, is dat we ook in de tussentijd een methodiek hebben ontwikkeld waarbij we die detecties van troponie wereldwijd gebruiken om andere satellieten, die dus verder kunnen inzoomen en echt op faciliteitsniveau op 25 meter resolutie kunnen aantonen waar die lek dan precies zit. Dus nog veel preciezer. Ja. Nog veel preciezer, want als wij met troponie kijken, kunnen we ongeveer op 5 bij 10 kilometer zeggen waar het zit. Maar dan heb je nog heel veel mogelijkheden. Maar die gouden combinatie maakt dat we niet alleen wereldwijd elke dag dat kunnen laten zien waar, maar ook echt kunnen identificeren wat. En die informatie is cruciaal om te handelen. Ja, nou heb ik voor deze uitzending eens even gekeken naar zo'n kaart. En je ziet inderdaad keurig met allemaal stipjes, kleurtjes, hè, waar die grote lekken zijn. Maar ze zijn er nog wel. Ziet u een afname? Nee, ik kan niet zeggen dat ik al veel afname zie. Maar we moeten ons ook realiseren, dit is een proces van een beetje enige lange adem. Maar ik ben helemaal met u eens, we moeten nu gaan opschieten. En dat is ook wat er nu, denk ik, wel gaat gebeuren. Want we hebben gezien dat methaan staat hoog op de politieke agenda. Hè. Bij de klimaatconferentie in 2021 in Glasgow is het de Global Methane Pledge getekend. Ondertussen door meer dan 150 landen. Om methaanuitstoot te reduceren met 30% in 2030 in vergelijking met 2020. En als gevolg daarvan heeft de VN de International Methane Emission Observatory opgericht. Die lanceren nu het MARS-systeem, de Methane Alert Response System. Hebben ze eigenlijk al aangekondigd in november vorig jaar. Maar daar zijn wij mee bezig met dit werk. Wij zijn daar een core partner in. En brengen deze informatie daarin op basis waarvan zij contact opnemen met bedrijven en landen. De VN gaat dan bellen en zeggen, hey, we hebben hier die kaart. Jullie lekken. Feitelijk wel. Ze bellen niet, ze maken een rapport, beschrijven precies wat ze gezien hebben. zorgen dat ze de contacten hebben. Ze hebben ook met meerdere landen al lopende contacten natuurlijk. Die geïnteresseerd zijn om hun methaanemissies uit te reduceren. En inderdaad, ze nemen contact op en zeggen ook, wij willen graag binnen zoveel tijd van jullie horen, wat is er aan de hand en wat gaan jullie eraan doen? En luisteren die bedrijven daarnaar? Of de landen? Nou, dat gaan we zien. We gaan het zien, maar ik heb hoge verwachtingen. En ik denk echt dat dit is de manier om te gaan. De VN is ook de uitgelezen organisatie om dat te doen. Zij opereren, of zij hebben natuurlijk veel contacten met allerlei landen, waar het zeker voor wetenschappers onmogelijk is om contact mee op te nemen, om maar even iets te zeggen. En dat is heel erg belangrijk. Dus als we elkaar over een jaar weer zouden spreken en we pakken die kaarten weer bij, dan zien we minder stipjes? Nou, ik verwacht wel dat er aan een aantal van die stipjes iets gedaan is dan. Maar er moet een flinke effort worden gestoken om al die stipjes weg te krijgen natuurlijk. We gaan het zien. Dank voor dit gesprek. Ilse Abe, onderzoeker bij Esron en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En we blijven bij het klimaat. We hebben voorzichtig positief klimaatnieuws. Want voor het eerst sinds het kabinet de klimaatdoelen van 2030 laat doorrekenen, lijken ze haalbaar. Over 7 jaar moet de uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderd zijn. In de nieuwe klimaat- en energieverkenning staat dat dat mogelijk is. Maar er moet wel alles mee zitten. Verslaggever Henrik Willem Hof sprak onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving, Jaco Stremler. De belangrijkste verandering is dat het kabinet in het voorjaar een enorm pakket aan plannen op tafel heeft gelegd met het oog op het halen van de doelen. En wat voor plannen zijn dat bijvoorbeeld? Het zijn hele gevarieerde plannen over verschillende sectoren. Het gaat over bijmengen van biobrandstoffen in auto's. Het gaat over CO2-opslag. Het gaat over maatwerkafspraken met de industrie. Het uitfaseren van huizen met slechte energielabels in de huursector. Maar dan moeten die plannen dus wel uitgevoerd worden en die CO2 of die broeikasreductie dus opleveren. Precies, het zijn plannen en de kunst is om van papier die plannen naar de praktijk te brengen en daadwerkelijk ook veranderingen te realiseren in wet en regelgeving, vergunningen, energieinfrastructuur, noem allemaal maar op. En waar hangt het nog meer van af? Nou, er zijn heel veel onzekere factoren. Bijvoorbeeld het weer maakt natuurlijk heel veel uit. Hoeveel zon- of windenergie je opwekt. De import en export van elektriciteit. Maar bijvoorbeeld ook een aantal grote bedrijven zoals Tata Steel. Als die niet in staat is om te verduurzamen, kan dat direct megatonnen schelen. En hoe zit het met een nieuw kabinet? Want ja, er kan ook een kabinet komen die bijvoorbeeld een aantal van die plannen niet ziet zitten. Wat gebeurt er dan? Dan zullen ze met alternatieve plannen moeten komen, want de klimaatwet is net aangenomen en daar staat gewoon hard in 2030 moet 55% emissiereductie gerealiseerd zijn. Dus daar moet ook een nieuw kabinet zich aan houden. Ja, dat klopt. Een nieuw kabinet zal zich aan de wet moeten houden. Nou, heeft u het over een bandbreedte tussen 46 en 57%. Het doel ligt op 55%. Ja, hoe groot is nou de kans dat we dat doel gaan halen? Is dat in procenten uit te leggen? Nee, dat is niet uit te leggen. Wat ook belangrijk is dat we een deel van de plannen hebben nog niet aan kunnen rekenen. En die kunnen ook nog een effect hebben. Het Nationaal Planprogramma Landelijk Gebied is een bekend voorbeeld. Maar ook verduurzaming in de elektriciteitssector. Die plannen waren nu nog te vaag om aan te rekenen. Dus als dat zo snel mogelijk wordt uitgewerkt, kunnen we daar ook een inschatting van maken. En is de kans dat die 55% in beeld wordt, die neemt dan toe. Nu weten we dat onderzoekers niet graag in emoties praten, maar als je dit ziet, zou je zeggen, ja, het ziet er toch weer wat positiever uit dan vorig jaar. Nou, ik denk dat het inderdaad positief is dat er zoveel plannen op tafel liggen. Maar we blijven wel benadrukken van die plannen moeten gewoon naar de praktijk. En een ander belangrijk punt is, het is mooi als straks die 55% in 2030 gehaald wordt, maar daarmee is het klimaatprobleem nog niet opgelost. Dus ook voor de lange termijn is er nog heel veel te doen. Een verslag was dit van Henrik Willem Hofs. Edwin Gerritsen, hoe gaat het met de files? Die worden iets korter, maar nog steeds ruim 400 kilometer. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste file staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knoop de Bresseplein en knoop het Ridderkerk is de vertraging een half uur. Sportnieuws dan. Kickbokser Badr Hari keert op korte termijn alsnog terug in de ring. De Marokkaanse Amsterdammer doet op 7 oktober mee aan een vechtsportgala in Bulgarije. Hij zou eerder deze maand al zijn comeback maken, maar trok zich toen terug. Hij was te aangeslagen door de aardbeving in Marokko. Louis van Gaal wordt niet de nieuwe bondscoach van die Mannschaft, het Duitse nationale team. De Duitse voetbalbond heeft volgens verschillende media een principeovereenkomst bereikt met iemand anders, Julian Nagelsmann. Deze 36-jarige Duitser, voormalig trainer van onder meer Bayern München, is de opvolger van de eerder deze maand ontslagen Hansi Flick. En de Oranjevrouwen maken zich op voor de Nations League. En dat moeten ze doen zonder Stephanie van der Gracht, want zij speelde laatst op het WK haar laatste wedstrijd in Oranje. En dus moet de bondscoach Andries Jonker het gat dat zij achterlaat in het centrum van de defensie opvullen. Maar met wie? Dat is nog de vraag. We hebben geen tweede van dat type. Van het type van der Gracht is in Nederland geen speelster beschikbaar. Dus je moet het anders invullen met een andere speelster die uiteraard andere kwaliteiten heeft. Nou, dat moeten ze deze week dan laten zien. Natuurlijk zijn er wat opties. Maar deze week moeten we dan wel gaan uitvinden wat het beste bij elkaar past. Oranje speelt vrijdagavond om 8:30 de eerste poolwedstrijd in de Nations League tegen België. Coast met I See Your Face Again. Ondanks een boycot hebben de Spaanse voetbalsters zich vandaag toch gemeld in Madrid voor de nationale ploeg. Niet van harte trouwens. Toen aan de Spaanse keeper werd gevraagd of ze er een beetje zin in had, zei ze heel duidelijk nee. Suze van Kleef is voetbalcommentator en presentator hier bij de NOS. Ha, Suze. Hallo. Ze zouden niet komen, maar ze zijn er toch. Waarom? Nou, eigenlijk omdat ze het idee hebben dat ze geen keuze hebben. In de Spaanse sportwet staat dat als je voor de nationale ploeg wordt opgeroepen, je moet komen. En als je weigert, dan zijn daar sancties voor. Dan kan je spelerslicentie worden ingenomen. Dat betekent dat je jarenlang niet voor je club mag spelen. Je kan dus je werk niet doen. En daarnaast kan je ook nog een boete krijgen die kan oplopen tot tienduizenden euro's. En het grootste gedeelte van deze spelersgroep wilde niet opgeroepen worden na de incidenten bij de WK-finale. Heeft ook gevraagd om niet te worden opgeroepen. En toen de selectie gisteren bekend werd gemaakt, stonden hun namen er dus wel op. Dat heeft ze eigenlijk overvallen. En nu zie je allemaal beelden van speelsters die door de pers worden opgewacht op de vliegvelden, overal in Spanje. Die speelsters die zijn dus op stel en sprong overal vandaan vertrokken om zich te melden bij een trainingskamp waar ze dus niet willen zijn. En ja, op die beelden is heel veel tegenzin, boosheid en teleurstelling te zien. Want ze worden gechanteerd door hun eigen voetbalbond. Ja, en is het ook echt realistisch om te denken dat die boetes ook echt worden opgelegd? Nou ja, realistisch dus genoeg voor hen om naar dit trainingskamp af te reizen. Die speelsters die laten zich adviseren door juristen en hebben daarna de gezamenlijke beslissing genomen om dus toch maar te komen. Dus de inschatting is dat de consequenties, de boetes en of het afpakken van de licenties, reëel zijn. En ik begrijp dat ook wel, want de Spaanse voetbalbond is totaal op ramkoers al de hele maand sinds die WK-finale. En gisteren beloofden ze een veilige omgeving voor de speelsters en een paar uur later riepen ze ongevraagd op voor deze interlandperiode. worden. Dus ja, ik krijg de indruk dat de Spaanse voetbalbond op dit moment ook geen betrouwbare, rationele gesprekspartner is. En dat de speelsters bang zijn voor dit soort verregaande maatregelen, die gewoon van grote invloed zijn op hun carrière. Dus ja, het is een absurde situatie. En elke wending in dit verhaal wordt steeds raarder. Yeah. De facto zijn ze gegijzeld door hun eigen voetbalbond. Ja, want ze hadden die boycott aangekondigd omdat ze verandering willen binnen de bond. Nou is de voorzitter, Rubiales, inmiddels weg. De bondscoach is ontslagen. Er is nu een nieuwe coach. Maar dat is dus niet genoeg voor de speelsters. Wat willen zij? Ja, zij vroegen niet om het vertrek van een paar namen. Ze vroegen om een systeemverandering, een cultuurverandering binnen de bond. Dus met het ontslaan van deze twee kopstukken ben je er niet. Spaanse vrouwen worden al decennia lang slecht behandeld door hun eigen voetbalbond. Seksisme, amateurisme, ze worden niet serieus genomen. Ze krijgen trainers die worden aangesteld omdat ze vriendjes zijn met de topmannen in de bond. Speelsters worden monddood gemaakt als ze vragen om betere faciliteiten, om medische begeleiding, om professionelere trainingen. Ja, het gaat maar door. Dus zij vroegen al eerder om verandering. Die opstand is toen neergeslagen. En ja, nu met het oog van de wereld op ze gericht, proberen ze het gewoon nogmaals. Zij zeggen zelf wat het uiteindelijke doel hiervan is, is een omgeving creëren waarin een nieuwe generatie op een veilige, professionele manier hun werk kan doen. Dus de rest van het bondsbestuur zit er nog. De andere posities zijn nog steeds met dezelfde mannen gevuld die die cultuur daar hebben vormgegeven, hebben gefaciliteerd, hebben gestimuleerd en ja, die voorzitter en ook de trainer de hand boven het hoofd hebben gehouden. Dus dat is niet veranderlijk. Nee. Die mensen zitten er gewoon nog. En je zei van nou ja, de bond lijkt ook op ramkoers te zijn. Ja, je vraagt je af wie gaat dit winnen? Wie gaat er aan het langste eind trekken? Ja, dat is inderdaad de vraag. Dat weten we niet. Ze hebben nu een nieuwe trainster gekregen, Montse Tomé. Die was assistent onder de vorige trainer. Nou, de speelsters zeggen, ja, dan ben je dus alleen maar bezig met het voortzetten van die oude cultuur. En nu moeten ze gaan spelen. Vrijdag staat er een interland op het programma, want de Nations League gaat beginnen. Je had het net al over Oranje, die met een grote glimlach naar het trainingskamp kwam. En de Spaanse vrouwen komen dus hier nu vol tegenzin. Er wordt vanavond gesproken door de hoogste Spaanse sportraad met de speelsters. Die gaat mediaten tussen hen en de bond. Hun uitgangspositie is dat ze streven naar een vreedzame oplossing. En als een speelster niet in actie wil komen, dat ze dan gaan proberen haar zonder sancties en straffen naar huis te laten gaan. Maar daar moet de bond dus wel aan meewerken. En als één ding duidelijk is, dan is het dat de Spaanse bond niet graag luistert. Dus wie er vrijdag op het veld staat, of er vrijdag speelsters op het veld staat, en wie dan en in welke samenstelling, dat weten we niet. We blijven het volgen. Dank je wel voor jouw uitleg hierover, Suze van Kleef. En zometeen na zessen in Nieuws & Co. Hoe is eigenlijk in het Caribisch deel van het Koninkrijk naar de troonrede geluisterd vanmiddag? Dat bespreek ik met onze correspondent Dick Draaier. NPO Radio 1. Doorgekopt. Kans. Feyenoord in de Champions League. Terugleggen bij de tweede paal. Inkoppen. Oh. Vanavond rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Feyenoord Celtic. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doel. Luister vanavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Het eindsignaal is hier. Feyenoord Celtic. Wie luistert, weet meer. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Nog nooit was er in de troonrede zoveel aandacht voor het Caribisch deel van ons koninkrijk. En het is een bijzondere dag in Franeker, want het planetarium IJsse-IJsinga is nu officieel werelderfgoed. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. Vakbonden en belangenorganisaties vinden dat de plannen van het kabinet tekortschieten. Volgens vakbond CNV moeten de nettolonen omhoog en de belasting op werk omlaag om de koopkracht van werkenden te verbeteren. Verder maakt de jeugdzorg zich veel zorgen over de gepresenteerde plannen voor hun sector voor de langere termijn. Er komt extra geld om de werkdruk te verminderen, maar volgens Jeugdzorg Nederland gaat het nog lang duren voordat in de praktijk daar het effect van te zien is. Oxfam Novib is kwaad dat er flink bezuinigd gaat worden op ontwikkelingshulp. Ook de Raad van State is kritisch. Het kabinet bestrijdt volgens de Raad armoede met korte termijn maatregelen, zonder te kijken naar de oorzaak van de armoede. De 2 miljard euro die het kabinet uittrekt voor armoedebestrijding gaat grotendeels naar het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Die gaan allebei omhoog. Volgens demissionair minister voor armoedebeleid Schouten zijn de maatregelen hard nodig. Ik denk gegeven de situatie waarin wij politiek zitten, zo'n kabinet wat normaal geen grote plannen meer presenteert, is het noodzakelijk, nodig, maar ook heel goed dat we dus wel ook juist om die armoede tegen te gaan die maatregelen hebben genomen. Zijn we er daarmee? Nee. We moeten nog steeds stappen zetten om de armoede in Nederland te verkleinen. Maar vandaag is wel een betekenisvolle stap gezet. Het kabinet hoopt dat met de maatregelen de koopkracht voor lagere inkomens op peil blijft. Dat wordt bekostigd door de belasting op alcohol en tabak te verhogen. En door de hoogste inkomens eerder in het hoogste tarief voor de inkomensbelasting te laten vallen. Van 35 uit Tilburg, die al wekenlang vastzat in een Spaanse cel, is vandaag vrijgelaten. De Marokkaanse Nederlander werd eind juli gearresteerd in Burgos in Noord-Spanje, maar was zich van geen kwaad bewust. Hij bleek zonder het te weten een inreisverbod te hebben voor Spanje. Vermoedelijk stond zijn naam ten onrechte op een internationale signaleringslijst. De computersystemen van het internationaal strafhof in Den Haag zijn de afgelopen week aangevallen. Dat laat het strafhof weten na vragen van de NOS. Hoe groot de aanval was, zegt het hof niet. Maar volgens bronnen is er een groot aantal gevoelige documenten buitgemaakt. En het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geeseist tegen een Utrechtse familie. De 7 familieleden zouden een man van 67 uit Kampen via een datingsite in de val hebben gelokt en hem 1,7 miljoen euro afhandig hebben gemaakt. De aanval van Azerbeidzjan op de Armeense enclave Nagorno-Karabakh wekt internationaal veel afkeurende reacties op. EU-buitenlandchef Borrell zegt dat de militaire escalatie niet mag worden gebruikt als voorwendsel om de lokale bevolking te dwingen te vertrekken. Ook Rusland roept Azerbeidzjan op om te stoppen met de militaire activiteiten. Volgens correspondent Iris de Graaf komt de aanval niet als een grote verrassing. De afgelopen tijd was er al heel veel opbouw van Azerbeidzjaanse troepen rondom de grens. Maar de mensen vandaag die zijn in hun schuilkelders gaan zitten. We zien video's, we zien foto's van wooncomplexen die geraakt zijn, van militaire checkpoints die opgeblazen worden. Dus mensen zijn heel erg bang, maar ze hadden wel het idee dat dit er al lang aan zat te komen, inderdaad. Vanwege die militaire spanningen die opliepen in het gebied en vanwege bondgenoot Rusland, die niet helpt. Rusland heeft een vredesmacht in de enclave, maar heeft de handen vol aan de oorlog in Oekraïne. Kickbokser Badr Hari keert toch terug in de ring. Hij doet op 7 oktober mee aan een vechtsportgala van Glory in Bulgarije. Daar gaat Hari het opnemen tegen de Est Jujendal. De Marokkaanse Nederlander zou eigenlijk begin deze maand in Parijs zijn comeback maken, maar op het laatste moment trok hij zich terug vanwege de aardbeving in Marokko. De laatste keer dat Badr Hari een wedstrijd kickbokste was een jaar geleden, toen verloor hij van Alastair Overeem. Het weer, vooral in het noorden af en toe regen. Later vanavond en vannacht wordt het droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. Dankjewel, Ewout. We gaan naar Edwin bij de ANWB. Die avondspits, is daar al, gaat het de goede kant al op? Jazeker, de files worden al korter. Daar staat nog 250 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er nog in de Randstad. De files die opvallen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Voor Bokstel 10 minuten. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Voor afrit Avenhoorn 10 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een half uur door een auto met pech. En in Zeeland op de N62. Belgische grens richting Borselen. Richting het noorden voor de Westerschelde-tunnel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Is het sterretje in jouw ruit toch doorgescheurd? Opgelost. Autotaalglas. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. NOS NTR. Koning Willem-Alexander sprak vandaag in de troonrede over een permanente opdracht om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. En dan niet alleen voor Nederland, maar ook voor de eilanden in het Caribisch gebied. Met de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten bouwt het kabinet samen aan een toekomstbestendige economie en kwalitatief hoogwaardig bestuur. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, grote uitdagingen werden er dus genoemd in de troonrede. En daarbij dus ook specifiek de uitdagingen die er zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarom nu contact met onze correspondent daar, Dick Draaier. Dick, ja, dit is niet eerder zo expliciet gebeurd, hè, zo genoemd in de troonrede. Was je verrast? Ja, ik was zeker verrast. De koning die begon natuurlijk over 10 jaar troonrede te praten. En ik zit al 10 jaar te luisteren en met een stopwatch te timen hoeveel tijd er besteed wordt aan het andere deel van het koninkrijk, namelijk hier in de Cariben. En dat is altijd karig, of meestal karig. En nu was het, en dat viel me echt op, nu is de landen van het koninkrijk en Bonaire samen met Sint-Eustatius, die onderdeel zijn van Nederland, die waren verweven in de hele tekst. En dat heeft me enorm verrast. Volgens mij spreekt daar een behoefte aan uit van de regering in ieder geval om te luisteren en begrip te hebben. En ja, dat is natuurlijk de basis waarom we ook nu in het jaar van het slavernijverleden aandacht geven aan de eilanden. Nederland heeft geluisterd. Ja, want inderdaad, daar had hij het over, de erfenis van het slavernijverleden in de troonrede. Laten we even luisteren hoe dat klonk. Daar gaat volgens mij iets niet helemaal goed. Als het goed is, gaan we... Ja, hier komt-ie. Er is nog altijd discriminatie en racistische uitsluiting in de samenleving. Ook daarom blijft de verwerking van het slavernijverleden juist na dit herdenkingsjaar in het hele koninkrijk hoog op de agenda staan. zodat we na erkenning en excuses samen mogen werken aan heling, verzoening en herstel. Ja, Dick, wat denk je dat de koning hiermee wil zeggen, hiermee wil doen? Nou, wat hij in ieder geval zich laat onderscheiden nu door deze tekst is iets waar ze in de Caribische eilanden heel erg op hebben gehamerd. Het gaat niet alleen om erkenning en excuus, hè, wat nu gebeurd is afgelopen december, maar vooral ook om verzoening en herstel. En dat herstel, ja, dat zal nog wel enige discussie opleveren, want hoe ga je daaraan handen en voeten geven? Daar heeft natuurlijk de koning in de troonrede geen blauwdruk voor gegeven, maar wel gezegd dat daar de aandacht moet zitten om die historische wonden op een goede manier te overbruggen. En de culturele en politieke verschillen aan te pakken die er zijn, die een gezamenlijke geschiedenis voor ons hebben opgeleverd. En in de huidige tijdsgeest zei hij al, er is nog steeds discriminatie en racisme. En dat is ook een onderdeel van onze gezamenlijke geschiedenis. Ja, en werd dat ook zo ervaren op de eilanden? Hoe reageren mensen daarop? Ik ben op het ogenblik aan het draaien voor het Jeugdjournaal, dus ik heb nog geen reacties opgehaald bij de politiek. Dat zal ook vanavond bij het avondnieuws pas gebeuren. Ik denk dat de hoeveelheid tijd die er nu is aan besteed is aan de Caribische delen en ook de verwevenheid in de hele troonrede, ik denk dat dat hier zeer gewaardeerd gaat worden. Ja, de koning had het ook over concrete maatregelen die het kabinet wil nemen in Caribisch Nederland. Wat betekent dit voor het gebied? Nou ja, hij had het dan vooral over armoedebestrijding ten aanzien van Caribisch Nederland. Want daar is Nederland verantwoordelijk voor. En Caribisch Nederland, dat zijn dan Bonaire, Saba en Sint Eustatius. En daar is natuurlijk al een programma aan de gang om daar een sociaal minimum vast te stellen. Zodat de lonen en uitkeringen opgetrokken kunnen worden boven het bestaansminimum. Die liggen op dit moment nog onder het bestaansminimum. Dus dat was de verwijzing eigenlijk naar een continuering van het beleid wat het kabinet al heeft ingezet. En nieuw beleid verwacht ik daar niet uit, maar het is nu wel genoemd in de troonrede. En dat is natuurlijk een houvast om daar ook mee door te gaan. Dankjewel, correspondent Dick Draaier. Een belangrijk thema deze Prinsjesdag is de verbetering van de koopkracht. De demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt hiervoor de toeslagen, hoort politiek verslaggever Lars Geerts. Mevrouw Van Gennep toch weer via de toeslagen de koopkracht proberen te regelen. Waarom moet dat toch iedere keer? Nou, allereerst is het heel belangrijk dat we wat voor mensen die nu moeilijk kunnen rondkomen, die door het ijs dreigen te zakken, doen. En als je dat heel gericht wil doen, dan heb je eigenlijk de toeslagen waarmee je dat kunt doen. Want dan kun je heel specifiek één grote groep bereiken in families met grote gezinnen met oudere kinderen. Huurtoeslag voor mensen met lagere inkomens. Maar ideaal is het niet. Eigenlijk wil je natuurlijk structurele maatregelen nemen. Deze zijn overigens ook structureel. Maar ja, dan kom je over discussie over verhoging van het minimumloon bijvoorbeeld en verlaging van de toeslagen, wat we allemaal op den duur willen. Maar dat regel je niet in 1 augustus als demissionair kabinet. Vandaar deze gerichte maatregelen. Nou, het verhogen van het minimumloon, daar zijn toch een aantal mensen die het idee hebben dat het toch echt nog wel in augustus, dan wel september, geregeld kan worden. Ik denk, als je uiteindelijk toe wilt naar een minimumloonverhoging, dan moet je ook de discussie willen voeren over het verlagen of het afschaffen van toeslagen. Wat heel nuttig zou zijn, want we willen van die kerstboom van toeslagen af, is veel te complex. Maar zoals ik al zei, dat regelen we niet in 1 zomer als demissionair kabinet. Dat is echt aan een volgend kabinet. En ik ga ervan uit, ik hoop dat het volgend kabinet die discussie wil voeren. Toeslagen, fiscaliteit, minimumloon, dat in zijn geheel bezien. En dan kun je mensen een loongever van ze rond kunnen komen. Wat het demissionaire kabinet dan wel in 1 zomer wilde regelen, was in ieder geval voorkomen dat de armoede zou toenemen in Nederland. Zijn ze toch niet een hele karige ambitie? Is niet het idee dat de armoede afneemt in Nederland? Dat is natuurlijk op langere termijn ook. Maar wat we vooral zagen is, als we niks zouden doen, zou de armoede fors toenemen. En we zeggen, dat willen we niet. Dat is ook de motie in de Kamer geweest. Die zei, laten we in ieder geval niet toenemen. Dus voor het aantal mensen in armoede, dat blijft gelijk. De kinderarmoede gaat wel flink naar beneden. En dat vind ik ook heel erg belangrijk, dat juist die kinderen, of ze op de lagere of de middelbare school zitten, dat die wat onbezorgder aan hun toekomst kunnen beginnen. Dat was de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennep in gesprek met onze verslaggever Lars Geerts. Edwin Gerritsen, waar staat het nog vast? Ja, vooral in de Randstad, maar de meeste files worden snel korter. Wat opvalt is de file op de N62 in Zeeland. Bij de Westerschelde-tunnel richting het noorden is de vertraging een kwartier. Dat komt er een aanrijding. Er is 1 rijstrook dicht. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar jeugddetentie en voorwaardelijke jeugd-TBS tegen de ouders van de baby die 3 jaar geleden in een ondergrondse container in Amsterdam werd gevonden. Beide ouders zouden eerder al hun eerste kindje hebben gedood en begraven, zegt de officier van justitie. Het gaat hier om gruwelijke, onvoorstelbare feiten. Twee jonge mensen die hun eigen kind doden. En ook twee jonge mensen die proberen hun tweede kindje ruim een jaar later om te brengen. En dat kindje heeft het wonder boven wonder overleefd. Want de brandweer wist die baby levend uit de container te halen. De ouders staan nu terecht voor moord op hun eerste kindje en poging tot moord op hun tweede baby. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Dan iets compleet anders. Het duurde een jaar of 20, maar nu is het dan toch zover. Het planetarium van IJsse-IJsinga in Vraneker is eindelijk werelderfgoed geworden. Het is het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Verslaggever Miral de Bruyne ging mee bij een rondleiding. Welkom in de woonkamer van IJsse-IJsinga. En hier achter zien we de slaapkamer van IJsse-IJsinga. Dat is zijn vrouw. Twee kasten ernaast en natuurlijk waarvoor jullie komen, het 250 jaar oude planetarium. Het is het oudst nog werkende planetarium ter wereld. En daarom heeft het die werelderfgoedstatus gekregen. Maar eerst wil ik u ook even meenemen in het leven van IJsse-IJsinga. Hij was eigenlijk een zoon van een wolkammer. En hij was een succesvol zakenman. Dus wat u even kan doen, is straks nog even hier om de hoek kijken. Dat is leuk. En in het halletje trap omhoog kunt u het radenwerk van IJsse-IJsinga zelf bekijken. Dat was hem. Mooi, dankjewel. Wist u eigenlijk vanochtend toen u hierheen kwam wat voor bijzondere dag het was? Ja, ik heb het al even op de radio gehoord vanmiddag. Dus het stond expres gepland, dit bezoekje? Nee, een bezoek van mijn kleindochter. Daardoor werd het gepland. Dus u mocht vandaag mee? Ja. Wat vond je van het verhaal van dit? Heel bijzonder. 250 jaar geleden is dit hier opgeschilderd. En dat het dan nog steeds hier loopt. Dat is wel heel bijzonder. Ja, goed, ik ben een heel aantal keer geweest. Maar die constructie van die raderen, dat is zo fantastisch. Maar dan gaan we even kijken. Dat moet u zeker doen. Dat is fantastisch. Hoe met simpel houten wielen en met spijkers en dat het in elkaar grijpt. En dat klopt ook allemaal. Ja. Een rood smal trapje. Ja. Kijk, als je hier naar binnen kijkt. Dat is dus de aandrijving. Een soort tandwielen, denk ik. Maar ik kan het net niet zien. Ik ben denk ik te klein. Het zijn allemaal verschillende ronde tandwielen. Dus grote wielen met tandjes van, ik denk, zo'n 3 centimeter erop. Dat je dit bedenkt. Van, laat ik eens het hele zonnestelsel in het plafond maken. Nou, het idee is leuk, maar wel een uitwerking. Ja. Gekke, want je ziet hem niet draaien, maar je weet dat het draait. Ja, maar het draait 15 jaar en dan is hij halverwege. Ja. Jij bent jonger dan 15, denk ik. Ja, ik ben 11. En van boven weer terug naar het kamertje waar het allemaal gebeurt. Want daar staat directeur Adrie Warmenhoven. Het is feest hier. Het is echt feest, ja. Maar we zijn er 20 jaar geleden mee begonnen. Met het hele proces. Ik had het begrepen, dat is een heel lang proces. Hoe is dat gegaan? Nou, in 2003 zijn bestuurslid van Zou het niet aardig zijn om de werelderfgoedstatus aan te vragen. En sinds 2010 werken we samen met Nederland aan de invulling van ons dossier. Waarom is het zo belangrijk dat het uiteindelijk op die werelderfgoedreis terecht is gekomen? Dat wij dit zoiets bijzonders vinden. Dat we gewoon zelf het idee hadden van ja, dat hoort gewoon op die lijst van unieke plekken op de wereld. En het was prachtig dat vanmorgen ook bij de UNESCO-vergadering in Riyadh een aantal landen het woord vroegen en zeiden van ja, dit is een parel. Dat vinden wij ook, dat het op de werelderfgoedlijst hoort. Want u zat eigenlijk in Riyadh en u bent hier teruggekomen hier naartoe. Er is nog een delegatie van ons in Riyadh. Maar ik vond dat mijn plek hier moest zijn. En net op tijd terug om hier het heugelijke moment mee te maken. En hebben ze in Riyadh dan ook iets in ontvangst mogen nemen? Of hoe werkt dat? Nee, het is zo dat na het positieve besluit krijgt het land het woord. En volgens heeft onze burgemeester het woord gekregen om de gemeenschap te bedanken. Maar ook Friesland te feliciteren met het feit dat er weer een werelderfgoed in Friesland is bijgekomen. Verwacht u nou dat er aankomende zomer of misschien al aankomende winter veel meer toeristen ook hierop af zullen komen? Ik denk morgen al. Ja, we merken al hoe het rondzinkt in het land. Veel felicitaties via sites van mensen die voor ons onbekend zijn, die echt zoiets hebben, ja, dit planetarium verdient het. Dus ik denk dat het echt wel tot meer publiek gaat leiden. Van alle kanten krijgen we gelukwensen, taart, champagne, bloemen. Het is echt overweldigend. Ja, en met dit planetarium erbij hebben we in Nederland in totaal nu 13 werelderfgoedplekken. Vandaag is niet alleen de begroting gepresenteerd, maar ook een overzicht van de zogenoemde fossiele subsidies. Daarmee worden belastingvoordelen en andere financiële prikkels bedoeld die het gebruik van fossiele energie bevorderen. In verschillende rapporten is op een rijtje gezet wat de impact is als de overheid daarmee stopt omwille van het klimaat. En onze klimaatredacteur Helene Ecker van de NOS, die heeft die rapporten eens eventjes doorgenomen. Welkom Helene. Wat is jou opgevallen? Nou ja, het gaat inderdaad om om een overzicht van wat er allemaal onder die fossiele subsidies valt. En ook om zogenoemde verschillende impactanalyses van externe onderzoeksbureaus. Die hebben gekeken, ja, wat gebeurt er nou als de Nederlandse overheid met die fossiele subsidies stopt. Afgelopen vrijdag is al uitgelekt dat het jaarlijks om een bedrag gaat van tussen de 39 en 46 miljard euro. En dat dat veel meer is dan de overheid tot die tijd zei. Want het ministerie van Economische Zaken ging eerder uit van een bedrag van maar 4,5 miljard euro. En ook al lieten ze toen ook wel verschillende posten open. Het totale bedrag is dus wel echt heel veel hoger. Ja, en het kabinet heeft al jaren geleden gezegd deze voordelen af te willen bouwen. Ik hoorde de minister Kaag daar vandaag weer over. Waarom is dat dan zo moeilijk om dat te doen? Nou, voor een deel heeft dat te maken met internationale afspraken. Soms ook afspraken die al in een heel ver verleden gemaakt zijn. En ook wel voor een deel omdat bedrijven niet zomaar kunnen overschakelen op alternatieven. Luister maar even wat minister Jette van Klimaat erover zegt. We zijn de afgelopen jaren al daarmee begonnen. Zo'n 4 tot 6 miljard de komende jaren die al wordt afgebouwd. En bijvoorbeeld bedrijven in de glastuinbouw of steenfabrieken die meer belasting moeten betalen over hun energieverbruik. Ook een aparte kolenvrijstelling voor Tata Steel die is afgeschaft. Dus we zijn al goed op weg, maar er moet nog heel veel gebeuren. En belangrijk aan het overzicht dat we vandaag publiceren is ook, wat is nou de impact op de werkgelegenheid als je het te rigoureus doet? Want heel veel mensen vragen, stop eigenlijk vanaf morgen al met de fossiele subsidies. En we laten nu ook wel zien, dat ligt iets genuanceerder. Je moet wel goed nadenken over welke consequenties dat dan zou hebben voor de Nederlandse economie. Ja, want alleen wat is dan de impact op de werkgelegenheid? Nou ja, werkgeversorganisaties en bedrijven, ja, die lieten de laatste tijd al wel weten. Je kunt als bedrijf lang niet altijd zomaar zonder die fossiele subsidie. En daarin geeft minister Jettes vandaag eigenlijk wel een beetje gelijk. Want hij zegt, ja, bedrijven moeten dan meer betalen voor hun brandstof of grondstoffen. En ja, dat kan er inderdaad toe leiden dat ze dan wegtrekken en over de grens gaan produceren. Nou, dat is natuurlijk inderdaad dan niet goed voor de werkgelegenheid. En natuurlijk ook niet voor het klimaat. Dat schiet er dan eigenlijk ook niet zoveel mee op. Je verplaatst het probleem alleen maar natuurlijk. Je verplaatst dan inderdaad alleen maar het probleem. En daarom zal je eigenlijk toch per sector moeten gaan kijken wat er dan op enig moment kan. Ja, fossiele subsidies, het is een term die we heel veel voorbij horen komen in het nieuws de laatste tijd. Waar spitst de discussie zich nou vooral op? Nou, eigenlijk is die discussie denk ik vooral ontstaan omdat er zoveel verwarring is over wat fossiele subsidies nou eigenlijk precies zijn. Hè. Normaal kennen we natuurlijk subsidies als dat je als burger of als bedrijf een geldbedrag van de overheid kunt krijgen voor iets wat de overheid dan wil stimuleren. Zoals de aanschaf van zonnepanelen of een elektrische auto. Ja, nu gaat het om allerlei hele indirecte financiële voordelen. Hè, zoals belastingkortingen. Die hebben eigenlijk, ja, kun je zeggen, toch heel lang een soort van verstopt gezeten in allerlei regelingen. Maar minister Jette die zegt, nou ja, in ieder geval kunnen we nu met die discussie over wat er precies allemaal onder valt, kunnen we nu stoppen. Nou, de afgelopen paar jaar hadden we eigenlijk een soort van wel eens niet een spelletje over zijn er nou wel of niet fossiele subsidies. En voorgangers van mij die zeiden, ja, het gaat maar om 4 miljard, dus wij hebben het eigenlijk over. En nu door het totale overzicht één keer heel goed te maken, hoeven we daar geen discussie meer over te hebben. En ik nodig nu allerlei activisten, milieuorganisaties, maar zeker ook het bedrijfsleven uit. Laten we nu samen om tafel gaan om samen een goed plan te maken hoe we Nederland kunnen vergroenen en afscheid kunnen nemen van deze fossiele voordelen. Oké, dus we hoeven het volgens hem niet meer te hebben over wat er nou allemaal onder valt. Maar de vraag is nu natuurlijk, wat gaat er mee gebeuren? Ja, wat gaat er nu verder mee gebeuren? Nou ja, dit demissionaire kabinet, die zeggen, ja, het is toch echt wel aan een volgende regering om te bepalen hoe snel die fossiele subsidies afgebouwd kunnen of moeten worden. Klimaatactivisten aan de ene kant en bedrijven aan de andere kant, ja, die zullen zich daar ongetwijfeld, zoals Jette zegt, nog flink tegenaan bemoeien. Dus ja, ik vermoed dat daar de komende tijd nog behoorlijk wat over gediscussieerd gaat worden. Ja, ook in de campagne en aanloop naar de verkiezingen. Dankjewel voor jouw uitleg, Helene Ecker. En straks om 9:00 dan speelt Feyenoord in Rotterdam zijn eerste Champions League wedstrijd tegen het Schotse Celtic in 6 jaar. Het is namelijk zo lang geleden dat Feyenoord voor het laatst meedeed in de Champions League. En commentator Arman Afsaroglu is voor ons in Rotterdam. Arman, ja, afgelopen weekend was er nog een hele gemakkelijke zege tegen Heerenveen van Feyenoord. Is de club ook klaar voor deze wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Ze zijn wat moeizaam aan het seizoen begonnen. 2 keer puntverlies, 2 gelijke spelen. Maar de laatste weken toch flink op stoom gekomen. 2 keer 6 goals. 1 keer 5 gemaakt tegen Utrecht. Dus 17 doelpunten in de laatste 3 wedstrijden. Nou, dan ziet het er goed uit. En dat is nodig ook, want de tegenstand zal wel anders worden. Het is de Champions League. Vandaag de enige andere landskampioen in de pool van Feyenoord. Die tegenstander is Celtic uit Schotland. Feyenoord in goede vorm. Maar het is altijd even afwachten wat het nou betekent als je tegen een Europese tegenstander speelt. Want die gaan toch anders partij bieden dan met alle respect Heerenveen of Almere City. Ja. Celtic heeft een aanvallend team. Is dat gunstig voor Feyenoord? Is dat een tegenstander die de ploeg ligt? Dat denk ik op voorhand wel. Ik wil een beetje afwachten. Maar het is een Schotse ploeg die de afgelopen jaren zijn speelstijl wat heeft veranderd, flink aanvallend is gaan voetballen. Zeker onder de vorige coach, Postecoglou, die dat zo goed deed daar dat hij een overstap verdiende naar Tottenham Hotspur. Die is opgevolgd door zijn voorganger, Brendan Rodgers, die daar een geschiedenis had, oud-coach van Liverpool. Die is aan het seizoen redelijk begonnen. Won nog van de aartsrivaal langs in de derby tegen de Rangers. Celtic heeft het de laatste jaren nooit echt goed gedaan in de Champions League. Wel heel vaak en heel veel achter elkaar kampioen geworden van Schotland de laatste jaren. Het is dus een ploeg met veel aanvallers, veel Aziaten ook. Een aantal Japanners en Koreanen hebben ze voorin rondlopen. En op voorhand zou je zeggen dat dat een redelijk open wedstrijd kan opleveren tegen Feyenoord. Dat aanvallend gezien juist een probleem heeft, want het mist zijn topscorer, Jiménez, die nog een schorsing open had staan van het vorige seizoen. En de man die voor veel geld als vervanger werd gehaald, juist om in deze wedstrijd in de Champions League te spelen, toevallig ook een Japanner, Ueda, is geblesseerd. Dus daar dus moet nu de trainer van Feyenoord en wat puzzelen. Ja, ik denk dat hij het gaat oplossen met Minté in de punt van de aanval. Die wordt gehuurd van Newcastle United. Die spelen ook in de Champions League, maar daar kwam hij er niet aan te pas. Dus nu bij Feyenoord. Dat is eigenlijk een snelle buitenspeler, maar die zou het kunnen. En ik denk dat Slot voor hem kiest vandaag in de spits tegen Celtic. Oké, vanavond dus om 9:00 Feyenoord tegen Celtic. En dan gaan we zien of die goede vorm, of dat vanavond doorgetrokken gaat worden. En jij gaat natuurlijk volgen voor ons. Dankjewel. De wedstrijd is ook hier op de zender te volgen. Vanaf 9:00 dus, zoals gezegd. En dit was Nieuws en Co. Zometeen hier op de zender. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Wat ga je doen? Ja, Fleur, bestaanszekerheid is misschien wel het sleutelwoord van deze Prinsjesdag. En ik praat met minister Schouten voor armoedebeleid over wat het kabinet kan doen voor mensen in armoede. En zij gaat ook in gesprek met een econoom en met iemand die weet wat het betekent om te maken hebben met bestaansonzekerheid. Dat zometeen dus, na de hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. Morgen om 5:00 is er een nieuwe Nieuws en Co. Fijne avond. NPO Radio 1. De gemeente Den Haag kijkt terug op een mooie Prinsjesdag. Volgens de woordvoerder waren er wat kleine verstoringen, maar hebben die de dag niet minder feestelijk gemaakt. Er zijn in totaal 18 mensen opgepakt rond de route van de rijtoer. Het ging onder meer om demonstranten die protesteerden op een plek die daar niet voor was aangewezen. Vakbonden vinden dat de plannen in de miljoenennota tekortschieten. Ze zeggen dat het demissionaire kabinet vooral te weinig doet om het inkomen van werkenden te verbeteren. CNV en de Unie zeggen bijvoorbeeld dat mensen die werken niet van de hogere huur- en zorgtoeslag profiteren en ook niet van het hogere kindgebonden budget. Ook andere belangenorganisaties zijn kritisch. De jeugdzorg maakt zich veel zorgen over de gepresenteerde plannen voor hun sector voor de langere termijn. Er komt extra geld om de werkdruk te verminderen, maar volgens Jeugdzorg Nederland gaat het nog lang duren voordat in de praktijk daar het effect van te zien is. Oxfam Novib is verder boos dat er flink bezuinigd gaat worden op ontwikkelingshulp. Het weer, vooral in het noorden nog regen, later droog en zo'n 15 graden. Morgen opnieuw veel wind, af en toe zon en 21 graden. En Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is het op de weg? De files worden snel korter. De meeste vertraging is er nog in de Randstad. Op de A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten oponthoud. De A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brienloordbrug een kwartier. En in Zeeland op de N62 Belgische grens richting Worsele bij de Westerschelde-tunnel richting het noorden 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Bestaanszekerheid, dat lijkt wel het woord van dit moment. En koning Willem-Alexander noemde het vandaag in de troonrede een permanente opdracht voor het kabinet. Niet elk kind krijgt dezelfde kans op een goede toekomst. En niet iedere inwoner van ons land voelt zich gehoord en gezien. Dat betekent in de eerste plaats dat het kabinet ongeveer 2 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen neemt, zodat de armoede niet toeneemt. 2 miljard euro dus, om te zorgen dat de armoede niet toeneemt. Maar de ambitie van dit kabinet was bij aanvang om de armoede te halveren. Is die ambitie nog in zicht en heeft het kabinet vandaag de goede maatregelen bekendgemaakt om de armoede in Nederland echt te verhelpen? Dat bespreek ik het komende half uur met mijn gasten. De minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten, is hier. Jasper Luckeese, econoom aan de Universiteit van Utrecht. En ook met Hanny Heuvelink. Zij is ervaringsdeskundige, leeft zelf in armoede en is ook vrijwilliger bij Stichting Quiet. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie hier zijn. Goedenavond. Mevrouw Heuvelink, we zijn in Den Haag vandaag, een keer niet in Hilversum. U heeft er ook een dagje Den Haag van gemaakt. Ja. Hoe was het? Ja, ontzettend leuk om dat te zien. En ook van heel dichtbij dat je dat dan allemaal... Dan is het toch anders dan op televisie. Ja, wat verbaast u? Ja, al dat enthousiasme van de mensen. Zo, dat komt dan toch anders binnen dan dat je voor de televisie zit. Heeft u nog getwijfeld om zelf een hoedje op te zetten? Nee. Nee, dat is een no-go. Ik ben nu al blij dat ik in een jurkje ben en dat die straks gewoon uit kan. Want dat heb ik zelden aan. Dus ik ben helemaal buiten mijn comfortzone, maar... Het voelt goed. Nou, heel erg fijn dat u hier bent. Mevrouw Schout, het was voor u niet uw eerste Prinsjesdag. Nee. Wel de